Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend. 538 Nieuws. 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een incident vanmorgen op station Rotterdam Centraal. Op spoor 8 werd een trein ontruimd en even later namen agenten in kogelwerende vesten een man mee. Wat er precies aan de hand was, dat is niet duidelijk. Het perron bij spoor 8 en 9 was een poosje dicht. Maar inmiddels is alles weer vrijgegeven. In de buurt van het Zeeuwse Rittem bij Middelburg is een sportvliegtuigje neergestort. Volgens de veiligheidsregio is het toestel naast de snelweg A58 terechtgekomen. Hulpdiensten zijn uitgerukt, maar over slachtoffers is niks bekend. Het vliegveld in de buurt kan ook nog geen verdere informatie geven. En mensen in de bijstand die hebben meer moeite om een baan te vinden als je het vergelijkt met een jaar geleden. Maar 1 op de 7 bijstandsgerechtigden vindt werk, terwijl er nog genoeg banen zijn, blijkt uit onderzoek. Onderzoekers adviseren om naar werk te zoeken in de juiste omgeving, zodat bijstandsgerechtigden wel aan de slag kunnen. Gaan we naar het weer. De dag is zonnig begonnen, maar wel een beetje fris. Ook vanmiddag veel zon. In het noorden wordt het minimaal 11 graden, in het zuiden maximaal 18. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, dankjewel. Dan Radio 538 verkeer A2 in Den Bosch Utrecht bij Zeltbommel. Ben je 15 minuten langer onderweg. A16 Ridderkerk Terbrechtseplein bij de Van Brie Noordbrug 22 minuten. En de A27 Gorkum Utrecht bij Everdingen 34. Snelheidscontrole A1 Amsterdam Naarden bij Naarden 18,5. A2 Den Bosch Eindhoven bij Eindhoven 158,4. En op de A4 Delft-Schiedam bij Schiedam 61,3. En ook een controle op de A15 Maasvlakte Rotterdam bij Rotterdam bij 37,5. Zometeen de 5 van het bedrijf. De gast vandaag is Securitas. En we openen met de Bee Gees. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek. Je zou je favoriete radio-dj ook kunnen luisteren in je sportwagen, op je jacht of eigen privé-eiland. Speel dus iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Sigma bedankt alle vakschilders. Dat jullie voor dag en dauw opstaan. Nederland mooier maken. En beschermen. Vakwerk waar iedereen blij van wordt. Daarom is het morgen Nationale Schildersdag. Dus alle vakschilders, kom het vieren bij een Sigma verkooppunt. Uw resultaat telt. Sigma. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Goedemorgen. Dennis Rijer. De dinsdagmorgen van 538, de onofficiële derde paasdag. De 5 van het bedrijf van Securitas, locatie Attero. Radio 538. De 5 van het bedrijf. Geef de favorieten van jou en je collega's nu door via 538.nl/bedrijf. Stay alive. geniale verdwijntruc op een feestje. Sorry, ik doe even een Houdini. Waar is Dennis? Dat weet ik niet. Dua Lipa en Houdini op 538. 538, de 5 van het bedrijf. Warm welkom in de 5 van het bedrijf. Vandaag de gast bij ons, Securitas. Is dit de enige echte Arie van die firma? Ja, zeker wel. Ja, hey, met Dennis, goedemorgen man. Goedemorgen. Ja, ik was heel grappig, even backstage net. Jij weet van niks, een collega heeft jou opgegeven. Ja, blijkbaar. Zo, ja, heb je een idee welke collega dit zou kunnen zijn? Mathieu. Mathieu, ja. Ja, want we zorgen natuurlijk gratis slagroomtaart voor de hele afdeling. Okay. Maar dan moeten we op de doos even zitten, behalve Mathieu. Hartstikke goed. Is dat een goed idee? Ik ben daarvoor. Ja, wat goed. Hey, maar jullie zijn vandaag wel te gast in de 5 van het bedrijf. Dat vind ik gezellig met de favoriete liedjes van de collega's van Securitas. Hoe is de muzieksmaak daar op de hut, Arie? Over het algemeen popmuziek. Kijk, en gaat de radio dan wel eens een stukje harder? Of is het standje normaal? Of hoe werkt dat? Nou ja, standje normaal, maar je hoort nog net even dus de mensen praten, zeg maar. Ja, precies. Dat is ook wel zo gezellig natuurlijk. Hey, met hoeveel mensen werk je in het team? Op het moment 7 man. 7 man. Nee, dan houd ik, dat houd ik even bij met de chef taart, want we moeten dan voor 7 man taart sturen. Oké. Okay. Dus daar kun je dan van gaan genieten met de collega's binnenkort. De taart van 50 die is gratis en de liedjes ook. Dus ik zeg geniet ervan. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Ja, en check Mathieu nog even. Ik ga hem zeker checken. Voor het opgeven. Hé, hey, mooie dinsdag daar man. Groetjes. Ja, dankjewel. Hoi. Groetjes. En in die 5 van het bedrijf van Securitas, locatie Atro, staat ook deze Bryan Adams. Dit is Heaven op 538. Yeah. van jou en je collega's. De vijf van het bedrijf. Radio 538. Animals Aquarius op 538. Zo nog een beetje bijkomen van de House Top 1000. Jessica heeft, jongens, wat een onvergetelijk weekend was het op 538 met de House Top 1000. Ja, wat hebben we heerlijk staan reven met z'n allen het paasweekend. Zijn wat kilootjes kwijtgeraakt, denk ik. Gisteravond was het natuurlijk de ontknoping. Terugluisteren kan via 538.nl. En we zitten in de vijf van het bedrijf. Komen wat appjes binnen. Dennis, hoe kom ik terecht in de vijf van het bedrijf? Je kan je opgeven via 538.nl/bedrijf. 538.nl/bedrijf. Of stuur gewoon eventjes een appje naar de 538-app. Met de favoriete liedjes van jou en je collega's bezorgen wij taart en draaien wij de vijf van het bedrijf. Dit zijn de vijf van Securitas, met de laatste in dit rijtje. The Purple Genius Prince and the Revolution, dit is Purple Rain. I never meant to call you when you're far off. I never meant to call you. Purple rain.

Maar wel goed geprobeerd. Ja. We sturen de troostprijs. En dat is natuurlijk de koffer van de Postcode Loterij. Dankjewel. En ja, geef je nog een keer op. Ja, zal ik doen. Gezellig, een mooie dag daar. Ja, dankjewel. En jullie ook. De groet aan Jutrijp. Ja, zal ik doen. Hoi, groetjes. Hoi. De 538 Stemmenjocht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ja, meespelen is winnen met die groene knop in de app met de 538 Stemmenjocht. En hier is Bruno Mars. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Ooh, so better you talk like you walk. Come and talk to me. But look here. It would break my heart. Take it to the floor.